który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselif D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 22 dzień sierpnia, minęła 7. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest zgoda amerykańskiego Departamentu Stanu na sprzedaż Polsce blisko 100 śmigłowców Apache. Przed południem zbierze się rząd. Zajmie się m.in. podwyżką 14. emerytury. Prezydent Joe Biden przyleciał na Hawaje. Odwiedzi tereny zniszczone przez ostatnie pożary. Amerykańskie Apache już wkrótce będą służyć w polskiej armii. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Maszyny mają trafić na wschód Polski, prawdopodobnie w przyszłym roku. Kontrakt opiewa na $12 miliardów. Do czasu finalizacji zakupu siły lądowe USA udostępnią Polsce 8 maszyn z własnych zasobów. Śmigłowce Apache razem z czołgami Abrams będą stanowiły barierę, która zamknie Bramę Brzeską, czyli równinę w okolicach Brześć przy granicy z Białorusią, pas szeroki na 80 km pomiędzy Narwią a Bugiem. Producentem śmigłowców jest Boeing. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa jest zapora na granicy polsko-białoruskiej. Podczas transmisji w mediach społecznościowych podkreślił, że na szczelność tego odcinka składa się też szereg innych elementów. I przesuwamy wojsko, i więcej funkcjonariuszy policji, więcej funkcjonariuszy straży granicznej. Oprócz tego jest zapora. Cały elektroniczny pas wzdłuż granicy, który strzeże jeszcze lepiej tę granicę. Kamery, detektory. To wszystko razem powoduje, że nasza granica jest bezpieczna, ale właśnie również dlatego modernizujemy naszą armię. Coraz bliżej współpracujemy z sojusznikami. Podczas referendum, które zostanie przeprowadzone w dniu wyborów parlamentarnych 15 października, jedno z pytań będzie dotyczyło bariery na granicy z Białorusią. Podwyżką 14. emerytury zajmie się dziś rząd. W niedzielę wicepremier prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiedział, że świadczenie to wzrośnie w tym roku do nawet 2200 zł netto. Ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Mariusz Andrzejewski, pozytywnie ocenia podwyżkę czternastki. To jest około 50% wzrost tej kwoty netto. To jest 755 zł więcej w portfelach z tego tytułu i te pieniądze przydadzą się i tym rodzinom, tym emerytom, którzy na jesień trzeba kupić węgiel, trzeba zabezpieczyć się przed zimą, są wydatki i to pomoże gospodarce, bo te pieniądze ci państwo emeryci wydadzą najlepiej, w najlepszych kierunkach i one pójdą w gospodarkę i na tym skorzystają mali, średni przedsiębiorcy. Wypłata 14 emerytur zaplanowano we wrześniu. A drugi dzień matur poprawkowych. Ponad 31 tysięcy abiturientów podejdzie do części pisemnej. A dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że najwięcej osób będzie poprawiało matematykę. Najwięcej osób, jeśli chodzi o część pisemną, to jest matematyka. 25,5 tysiąca, 3 tysiące język polski, 2600 język angielski, język niemiecki niespełna 140 osób. Pozostałe języki to albo pojedyncza osoba, jak na przykład jedna osoba z języka włoskiego, albo 9 osób w przypadku języka hiszpańskiego. Szansę na poprawkę mają ci, którzy nie zdali jednego egzaminu z obowiązkowych przedmiotów albo w części ustnej, albo w części pisemnej. Osoba, która zda poprawkę, może jeszcze w tym roku ubiegać się o przyjęcie na studia. Rosję zaatakowały drony. Bezzałogowce eksplodowały w obwodach graniczących z Ukrainą i w podmoskiewskich miejscowościach. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne i zaparkowane w pobliżu samochody. Bezzałogowce spadły w rejonie Moskwy, w Krasnogorsku i Czasowie. Na miejscu pracują strażacy i służby śledcze. Podobna sytuacja jest w obwodzie białgorodzkim. W ocenie niezależnych analityków wojskowych uderzenia dronów mają zdestabilizować pracę obrony powietrznej i służb ratowniczych. Według rosyjskich mediów niezależnych tego typu zdarzenia wywołują coraz większe niezadowolenie Rosjan wobec polityki Kremla. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał na Hawaje. Odwiedził tereny poszkodowane przez największe od lat pożary w tym stanie. Joe Biden ma spotkać się na wyspie Maui, najbardziej poszkodowanej przez pożary, ze strażakami, ratownikami oraz ofiarami kataklizmu. Wraz z amerykańską pierwszą damą prezydent ma osobiście odwiedzić miasto Lahaina, które w pożarach ucierpiało najbardziej. Pożary, jakie wybuchły 2 tygodnie temu, były największą katastrofą naturalną na Hawajach od dziesiątek lat. Ogień zniszczył tutaj wszystko. Ja od 30 lat jestem strażakiem i byłem już w wielu miejscach, ale czegoś takiego nie widziałem. Mówi Todd, dowódca jednej z ekip strażacko-ratowniczych na wyspie Maui. W pożarach zginęło co najmniej 114 osób, ale liczba ofiar może być większa, bo ratownicy wciąż przeszukują pogorzeliska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum przelotne opady deszczu i burze, a pozostała część kraju to albo zachmurzenie małe i umiarkowane, albo zachmurzenie, które wzrasta okresami do dużego. W czasie burz możliwy grad, suma opadów do 25 mm, ale też silne porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do 28 w centrum i 32 stopni na południowym wschodzie. Pora na Trójkę, rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Dzień dobry. W sprawie akademików oczywiście dzwonić można. Bardzo prosimy o te głosy. 2 2 7 3. Mieszkałam w akademiku, przestałam moje studia i zawarłam tam mnóstwo wspaniałych przyjaciół, z którymi się spotykamy do dzisiejszego dnia. Spotykamy się co roku nad jeziorem, a minęło już od zakończenia naszych studiów ponad 20 lat. Pozdrawiam studenciaków. Pozdrawiam również wszystkich studenciaków i młodych, i starszych słuchających Trójki. Czekamy na Państwa historię, wspomnienia również, ale też te bieżące opowieści, czy udało się już znaleźć czy to miejsce w akademiku, czy na przykład mieszkania, może jakieś castingi się odbywają. 2 2 7 3. Jest to gorący czas, żeby znaleźć swoje miejsce na ziemi, przynajmniej na kolejne miesiące. W programie również pojawiła się zagadka związana z grzybami. Ja dzwonię o tego grzybka tak z ciekawości, może się też ja dowiedział. Czy to nie chodzi przypadkiem o gąskę sosnówkę? No, można by było powiedzieć ciepło, ciepło, ale gorąco to bardziej by pasowało. Tak, to jest gąska sosnowa, która jest grzybem niezwykle cennym. Więc jeżeli wiemy, ile, znaczy jeżeli znamy już odpowiedź na to pytanie, no to teraz kolejne się pojawia. Ile za kilogram? 2 2 7 3. Drogo. To tyle mogę podpowiedzieć. Red Hot Chili Peppers. Przed nami pora na Trójkę do 8.45 razem z Państwem. Come to decide that the things that I tried will ruin my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say, yo. When will I know that I really can go to the well? Divided by a world so undecided in the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, oh, oh, oh. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so wide as snow. Privately divided by a wealth of undecided, and there's no. Chili Peppers w trójce, 11 minut po siódmej, a razem z nami pan profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog specjalny i socjolog, dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Dobrego dnia na sam początek. Spotykamy się w sprawie powrotu do szkoły, albo też otwarcia tego nowego rozdziału, zwłaszcza w przypadku pierwszoklasistów, którzy idą po raz pierwszy do szkoły, ponieważ pierwszy dzień września coraz bliżej, a tak naprawdę czwarty dzień września, bo w tym roku od 4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Powrót do szkoły, ale wcześniej ten pierwszy dzień w szkole dla pierwszoklasistów. Chciałbym zacząć naszą rozmowę właśnie od tych najmłodszych dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę w szkolnych murach. Jak się do tego możemy przygotować my jako rodzice, ale też jak przygotować dziecko? Otóż dzieciaka trzeba przygotowywać już kilka dni wcześniej, bo to jest nie tylko wielki przełom taki wewnętrzny, psychiczny, psychologiczny, ale także fizjologiczny. Są wakacje, dzieci śpią dłużej, a tu nagle trzeba być o godzinie 8 w szkole, czyli pobudka przed 7. I to jest troszeczkę traumatyczne dla dzieciaka, jeśli zrobimy to w taki sposób, że do ostatniego dnia sierpnia dzieci będą wypoczywały tak samo jak na wakacjach. Zatem z takiej praktyki życiowej, no, wychowałem już czwórkę dzieciaków, ale także zawodowej, zachęcam rodziców, aby 3-4 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego dzieci poszły spać wcześniej. Chodzi o to, żeby były wyspane, a jak już będziemy szli do szkoły, żeby to był oczywiście uroczysty dzień, ale także taki spokojny, taki nienasycony jakimiś silnymi emocjami. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy dzień w szkole będzie oddziaływał na dziecko bardzo długo, może nawet przez wiele tygodni. To pierwsze spotkanie w zupełnie nowym środowisku, nowe koleżanki, nowi koledzy, nagłe pozostawienie bez mamy i taty. Środowisko klasy szkolnej, w której nie mogę się przemieszczać tam, gdzie chcę, gdzie muszę spełniać określone zasady, gdzie wszystko działa wobec jakich reguł. Bardzo często zachęcam rodziców do tego, aby przed rokiem szkolnym po prostu poszli do szkoły. To jest możliwe. Nawet poprosili panią pedagog, panią psycholog, aby wyjść do klasy, bo ona już jest wiadoma, jej numer jest znany, żeby pokazać korytarze, także pokazać geografię szkoły. Dla dziecka może być to bardzo ważne, tą przestrzeń domową i okolicy zna ono bardzo dobrze, a tutaj wchodzi do nowego, zupełnie tajemniczego budynku. A więc to nie jest tylko to fajne ubranie, sukienka dziewczynki czy marynarka chłopca, ale także to jest takie przygotowanie na poziomie emocji. Pójdźcie dzień wcześniej do szkoły. Nawet jeśli do niej nie będzie można wejść, obejdźcie tą szkołę, pokażcie plac zabaw, aby to nie było nowe, tajemnicze miejsce. No bo to, co jest ważne, to taka przewidywalność, zwłaszcza dla dziecka, prawda? Dzieci generalnie lubią wiedzieć, co się wydarzy, więc ważna jest ta rozmowa, ważna jest dyskusja, ale też taka wizja lokalna, jak mówi pan profesor. No tak, to chodzi przede wszystkim o obniżenie poziomu emocji, który u dzieciaka jest bardzo silny. Najsilniej traumatyczne jest to rozstanie na wiele, wiele godzin z mamą i z tatą, ale też pamiętajmy, że dzieci lubią nowe. W wieku 6-7 lat dziecko już poszerza swoją przestrzeń, stara się nawet w pozytywny sposób ryzykować, czyli jeśli mama pozwala odejść 100 metrów, to dziecko odejdzie 120-150 metrów. Także samej szkoły nie ma się co bać. Do tego, do czego bardzo zachęcam rodziców, aby w świecie współczesnym, świecie technologii cyfrowych absolutnie dzieciom do końca czwartej klasy szkoły podstawowej nie dawali do szkoły telefonów komórkowych. Telefony używane na przerwach działają bardzo silnie pobudzająco, a to ma swój wpływ na procesy zapamiętywania i procesy aktywności edukacyjnej w klasie. Z perspektywy edukacyjnej nie ma żadnego wytłumaczenia pozytywnego, aby telefon komórkowy, zwłaszcza smartfon, znalazł się w przestrzeni edukacyjnej. Jeśli to zrobimy, to znaczy, że zaufamy szkole, bo zwracając się teraz do rodziców, chcę wam powiedzieć, ufajcie nauczycielom, ufajcie pedagogom i psychologom szkolnym. Mamy naprawdę kapitalną kadrę na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. To są świetnie wykształceni pedagodzy, którzy dokładnie wiedzą, co zrobić. I zresztą to są takie dowody natury empirycznej. Mamy w zasadzie stuprocentowy poziom integracji chłopców i dziewczynek na poziomie pierwszej klasy. Tutaj te obawy to może jest jeden, dwa dni. Natomiast to, co jest istotne, to, co ja obserwuję w swojej pracy zawodowej, to jest możliwie najdokładniejsze przekazanie pedagogowi, psychologowi, nauczycielowi, szczególnie wychowawcy, takich wrażliwych informacji na temat dziecka. Szczególnie jeśli u dziecka występuje jakiś spektrum autyzmu, jeśli zostało u niego zdiagnozowane ADHD albo innego typu zaburzenie, jeśli dziecko w sposób regularny musi brać leki, jeśli dziecko ma charakter introwertyczny, to jest istotne. Dlatego, że wtedy w zupełnie inny sposób usadzamy dziecko w klasie. Ono ma zupełnie inną przestrzeń. To jest oczywiste, że dzieci ze spektrum autyzmu nie będą siedziały przy oknie, tylko będą siedziały w takim miejscu, gdzie ich wzrok będzie jak najmniej zaburzany. Zatem dostarczenie takich nawet schematycznych, bardzo prostych, ale czytelnych informacji dla pedagoga, psychologa i wychowawcy jest bardzo istotne dla integracji dziecka w szkole, ale także dla jego pierwszych sukcesów edukacyjnych, które dla dzieciaka są o tyle ważne, że one wzbudzają u niego endorfiny, czyli czynią ze szkoły taką przestrzeń, która jest przyjazna. Panie profesorze, natomiast Za chwilę wrócimy, panie profesorze, do tej rozmowy. Zrobimy krótką przerwę i jeszcze o tych zasadach związanych z, no i też radach związanych z pierwszym dniem w szkole państwu opowiemy. Proszę zostać z nami. Teraz 18 minut po siódmej i Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Rozmawiamy o pierwszym dniu w szkole, bo to niebawem. My Weekend The Mechanics, Over My Shoulder. Wracamy do rozmowy związanej z tym ważnym wydarzeniem, czyli pierwszym dniem w szkole. Pierwszoklasiści 4 września usłyszą po raz pierwszy ten szkolny dzwonek. Mariusz Jędraszko, pan profesor, jest naszym gościem, pedagog specjalny i socjolog, dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej. Ponownie witam. Przed krótką przerwą mówiliśmy między innymi o tym, że dzieci od 4 klasy powinny, jeżeli w ogóle, używać smartfonów, więc wcześniej rodzice nie powinni dawać tych urządzeń, chociaż czasami, prawda, ta potrzeba kontroli i sprawdzenia, czy u dziecka wszystko w porządku, może być u rodzica silniejsza, ale też rozmawialiśmy o tym, że warto rozmawiać z nauczycielami i przekazać możliwie jak najwięcej informacji związanych z dzieckiem, bo na przykład jest orzeczenie, bo dziecko potrzebuje jakiejś specjalnej troski i nauczyciel również o tym powinien wiedzieć, więc możemy wrócić do tego właśnie wątku. No, przede wszystkim to, co zawsze, do czego zawsze zachęcam rodziców, a takich spotkań w szkołach rocznie mam 70-80, to jest potrzeba wielkiego zaufania do grona nauczycielskiego i pedagogicznego w szkole. Po pierwsze, to są ludzie wykształceni, ale są to również ludzie z ogromnym zawodowym doświadczeniem. Jeśli oddajemy samochód do mechanika, to nie mówimy mu, jak wymienić tłumik, żarówkę czy olej. I podobnie powinno być w szkole. Nie powinniśmy w żaden sposób pouczać nauczycieli, jak mają uczyć. Jeśli dostarczymy wychowawcy odpowiednią ilość informacji, jakie jest nasze dziecko, jakie ma potencjały, jakie ma ograniczenia, to później z pełnym zaufaniem możemy oddać dzieciaka i nauczyciel poprowadzi go w procesie edukacyjnym naprawdę tak, jak trzeba. Obserwując nauczycieli nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, we Włoszech, to mam ogromne wewnętrzne przekonanie, że mamy fantastyczną kadrę nauczycielską i zbudowanie tej relacji zaufania między nami, rodzicami, a nauczycielami jest jednym z ważnych elementów sukcesu edukacyjnego. Ale też są również inne istotne elementy. Otóż w świecie współczesnej nowoczesności chcielibyśmy dziecko wyposażyć we wszystko. Natomiast zapominamy o tym, jak przebiegają procesy uczenia się i zapamiętywania u dziecka. U każdego, w szkole podstawowej, w szkole ponadpodstawowej, bardzo istotne jest to, że jak dziecko wróci do szkoły, to najpierw po odpoczynku, po posiłku powinno odrobić lekcje, a później usiąść do rozrywki. Jeśli dzieciak wraca do szkoły, rozpoczyna granie, wchodzi na social media, wtedy w mózgu pojawiają się bardzo silne strumienie neuroprzekaźników dopaminy i serotoniny, które sprawiają przyjemność i dają nagrodę. Jeśli po takim godzinnym, 2-3-godzinnym pobycie w elektronice dziecko siada do lekcji, to jego mózg natychmiast odpowiada: to nie jest ciekawe. Fizyka nie daje mi dopaminy, ja nie widzę tutaj możliwości na żadne endorfiny. Więc istotne jest nie tylko to, jak prowadzimy dziecko do szkoły, jak wyznaczamy mu te reguły przyjścia, uczenia się, ale także to, jak dziecko będzie uczyło się w domu, również z pamięcią o tym, że proces zapamiętywania edukacji u dziecka odbywa się wtedy, kiedy dziecko jest w śnie głębokim. Czyli jeśli my będziemy pozwalali, aby 7-8-klasistka była na smartfonie o godzinie 23 albo o 24, to możemy zapomnieć o tym, że ona zapamięta matematykę, fizykę albo język angielski. Dlatego, że dziecko musi spać w śnie głębokim, nie w śnie, tylko w śnie głębokim około 6 godzin, żeby zapamiętać 7-8 godzin lekcyjnych. Dlatego mniej więcej do 12 roku życia koniec jakiegokolwiek niebieskiego ekranu, to jest godzina 21:00. I teraz posłuchajcie mnie, kochani rodzice, bo ja się naprawdę na tym znam. Natomiast dla dzieci do końca szkoły podstawowej koniec smartfona, komputera, telewizora to jest 21:30. Wtedy, jeśli o 22:00 zgaśnie światło w pokoju dziecka, to około 23:00 dziecko zacznie zasypiać. I wtedy ma ten czas na stworzenie szybko tego procesu głębokiego zasypiania,

z Katowicami. Poza tym właściwie sytuacja wygląda nie najgorzej, z wyjątkiem tej przebudowywanej krajowej drogi numer 1 w S1. Chodzi o Wilkowice Kościelne, Dąbrowę Górniczą, to oczywiście też Śląsk. Tutaj kierowcy zatrzymają się zwłaszcza na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to w mieście zdejmiemy nogę z gazu, natomiast obwodnica właściwie czysta, z wyjątkiem dojazdu do węzła Wrocław Południe, jezdnia w kierunku Legnicy. To tutaj jest spore spowolnienie. Przed nami serwis Trójki w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera. Rosjanie zaatakowali rakietami Krzywy Róg na Ukrainie. Jedna osoba została ranna. Według miejscowych władz uszkodzonych zostało około 20 budynków mieszkalnych, a także infrastruktura energetyczna. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że pojutrze stawi się w areszcie. Ma to związek z zarzutami dotyczącymi próby obalania wyników wyborów prezydenckich w stanie Georgia w 2020 roku. W czwartek pojadę do Atlanty, by zostać aresztowanym, napisał Trump w mediach społecznościowych. Dodał, że stawiane mu zarzuty są politycznie motywowaną próbą zakłócenia jego kampanii przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. 43 miliony złotych dostaną władze Zielonej Góry na likwidację pozostałości po lipcowym pożarze na składowisku odpadów na terenie osiedla Przylap. Pieniądze przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę podpisano w siedzibie Ministerstwa Klimatu. Do uprzątnięcia są 4000 ton niebezpiecznych odpadów. A w lipcu szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego przemierzało blisko 820 tysięcy osób. Wynika z raportu TPN-u podsumowującego pierwszy wakacyjny miesiąc. Chociaż dane z sierpnia nie są jeszcze znane, to spodziewany jest frekwencyjny rekord. Zwyczajowo sierpień to najbardziej popularny wśród turystów miesiąc w Tatrach. W ubiegłym roku w sierpniu najwyższe polskie góry odwiedziło 938 tysięcy osób. Pełny serwis o 8. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. A tematy ekonomiczne ma dla Państwa Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polski przemysł cały czas na sporym minusie. Produkcja w tym sektorze spada rok do roku o niemal 3%. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Dane zawiodły nadzieje ekonomistów. Słabo przędą choćby producenci żywności, napojów czy mebli. Pozytywnie wyróżnia się właściwie tylko branża motoryzacyjna. GUS podał też dane o średniej krajowej, a ta niestety nie zachwyca. Średnio w firmach, gdzie pracuje 10 osób i więcej, wypłata wynosi prawie 7500 zł. Oczywiście brutto na rękę jest to bliżej kwoty 5500, ale to, co najważniejsze i właściwie najsmutniejsze, że wzrost płac znów został przykryty przez inflację, mówi Piotr Bartkiewicz, analityk PKO S.A. Oceniamy, że jest to trochę wypadek przy pracy. To wyhamowanie dynamiki płac w lipcu było w dużej mierze kwestią czynników jednorazowych, to znaczy tego, jak zachowywały się premie w niektórych sektorach, dokładnie mówiąc w górnictwie, i tego, jaką bazę statystyczną tworzył nam poprzedni rok. Natomiast no, jak sobie to odfiltrujemy, to ta dynamika nie jest zła, ona jest na pewno wyższa od inflacji. Sprawa jest o tyle ciekawa, że w lipcu wzrosła przecież płaca minimalna, a to powinien być spory impuls widoczny w danych. Są jednak i dobre wieści. Mocno wyhamowuje tak zwane inflacja producencka, a to ona jest pierwszym ogniwem tej inflacji, którą potem widzimy w sklepach, mówi Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP. Te ceny producenckie są niższe, są wręcz ujemne. To prędzej czy później będzie się przekładać, już się przekłada na inflację też konsumencką, oczywiście z opóźnieniem, ale jednak to będzie miało wpływ, stąd też inflacja będzie dalej w trendzie spadkowym. Dziś GUS poda kolejne ważne dane. Produkcja budowlano-montażowa i sprzedaż detaliczna. Te dane poznamy o godzinie 10. NBP znów na zakupach żółtego kruszcu. W lipcu nasz bank centralny kupił 720 tysięcy uncji złota, czyli około 22 tony. Tak podał bank w komunikacie. Według Światowej Rady Złota w całym pierwszym półroczu więcej sztabek niż Polska kupiły tylko Chiny i Singapur. W naszym skarbcu jest już 300 ton złota. 14. emerytura trafi dziś na posiedzenie Sejmu. Według zapowiedzi wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego tegoroczne 14. świadczenie ma wynieść 2200 zł netto. Taką kwotę dostaną ci, których emerytura wynosi do 2900 zł brutto, a powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Dodatkowe świadczenie ma być wypłacone we wrześniu. Będzie kosztować budżet jakieś 12 miliardów złotych. Rząd proponuje spółce Enea niemal miliard złotych w zamian za kopalnię Bogdanka. To spełnienie zapowiedzi, która padła jeszcze w czerwcu. Dzięki temu Enea ma razem z Energą, Tauronem i PGE skupić się mocniej na rozwijaniu zielonej energetyki, a my na koniec skupiamy się jeszcze na walutach. Frank jest po 4,67, euro kosztuje 4,48, dolar amerykański 4,11, brytyjski funt 5,24. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzień raczej pogodnie, chociaż mogą pojawić się zachmurzenia, które czasem wzrosną do umiarkowanego, a z umiarkowanego do dużego. Więcej chmur i miejscami przelotny deszcz na południu. Od Dolnego Śląska po Małopolskę burze z gradem. Suma opadów w czasie burz do 20 mm. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu i Pomorzu, 28 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Pora na trójkę, 37 minut po siódmej. W sprawie grzybów to my jeszcze Państwu opowiemy co nieco, bo te ceny dosyć wysokie. Ad vocem do tej dyskusji, która tutaj się odbywa, ja stawiam na trufle. Mm-hmm. $9,000 kosztuje kilogram. Tak, masz, nie dowierzam, ale no rzeczywiście takie kwoty tutaj mi się pokazują. Tak, ja mam jeszcze informację związaną oczywiście z naszą zagadką poranną, że 2000 euro za kilogram grzyba, który wrócił po ponad 100 latach do Polski. To też jest całkiem okrągła suma. Te 100 lat mnie zastanawia, czy to może być trufel? Obstawiam trufla. 2 dwójki i 7 trójek, również w sprawie akademików. Właśnie, akademik czy stancja, oto jest pytanie. Co wybrać, akademiki czy wynajem mieszkania? I uważam, że akademik jest nieporównywalnie lepszym miejscem. Wspomnienie z akademika nie da się zamienić z niczym innym. To bez dwóch zdań. Czekamy na te Państwa historie, Państwa wspomnienia, ale też na taką aktualizację. Czy już się udało znaleźć to lokum? Czy może jakiś casting? A jeżeli casting, to jakie pytania są zadawane w czasie tego przesłuchania na klienta właściwie, tak? Na wynajmującego. 2 dwójki i 7 trójek, KDL przed nami. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars are 15 minut i będzie godzina 8. Okazuje się, że tak jak psy, również i koty wiedzą, jak przepraszać opiekunów, kiedy zrobiły coś złego. O, przede wszystkim dlatego, że koty potrafią czytać ludzkie emocje. Między innymi w tej sprawie zadzwonił telefon. Mamy takiego kota, merdaka, który ma w tej chwili 17 lat. Mniej więcej 15 lat temu przy niedzielnym śniadaniu skubnął z talerza łososia. Machnąłem ścierką, nie było go przez cały dzień i noc. Rano wrócił z karasiem. Wrócił z karasiem kot. Jest z nami w studiu Monika Jabłonowska, która zajmuje się hodowlą kotów. Dzień dobry. Dzień dobry. Koty potrafią powiedzieć przepraszam i jeszcze, jak słychać, potrafią również wynagrodzić stratę. Oj, ja chyba bym w ten sposób do tego nie podchodziła. Generalnie muszę tutaj troszkę rozczarować nas wszystkich, dlatego że koty bardzo mocno czytają ludzkie emocje. I tak naprawdę dzięki temu, że to potrafią zrobić, to wydaje nam się, że te koty przepraszają. One widzą naszą minę, nasze reakcje na wszystkie swoje zachowania, które po prostu gdzieś tam coś przeskrobały na przykład, nie wiem, zrzuciły nam wazon jakiś uroczy, który mieliśmy dawno już kupiony od cioci, albo nie wiem, rozlały nam kawę na laptopa. No cóż, patrzą wtedy nam w oczy głęboko i już ich nie ma. Generalnie uciekają, chowają się w bezpieczne miejsce i dopiero kiedy one wychodzą, jak nasze emocje już gdzieś tam się uspokoją, bo my wtedy mamy oczywiście, jesteśmy źli, chcielibyśmy tego kota udusić najchętniej, no ale no przychodzą grzecznie, patrzą, badają teren, także te nasze koty są naprawdę inteligentne. To trochę jakby w odróżnieniu od psów, to znaczy nie twierdzę, że psy nie są inteligentne, ale faktycznie psy przepraszają inaczej, od razu, są, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Psy są od razu, koty uciekają i generalnie karcenie kociaka w późniejszym terminie to w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo kot już dawno zapomniał, co on zbroił. Więc no, staramy się tego nie robić. Natomiast cóż robi kotek? Kotek od czasu do czasu potrafi nam przynieść na przeprosiny na przykład jakąś zdobycz. Tak jak tutaj pani mówiła na temat tej ryby. W domu no, ryby nam nie przyniesie, chyba żeby no, łapkę do akwarium nam włożył, prawda? Aczkolwiek często gest na naszym łóżku czy obok na naszej kanapie ląduje jakaś jego ulubiona zabawka. Przyjdzie, zacznie się fajnie ocierać. No i cóż, patrz w te moje paczatory, nie? Tak się pięknie patrzy tymi swoimi oczami, więc ten kot ze Szreka to nie wziął się tak znikąd, to właśnie się wziął z tych naszych kotów. Dzieje się magia wówczas. Wszyscy pamiętamy Siedem Życzeń, prawda? Tam też był taki kot, który potrafił nas zaczarować. No i trochę pewnie nasze dzieciństwo. Brało się to z życia i z obserwacji. Ale pani faktycznie zawodowo zajmuje się hodowlą kotów i to już od wielu lat. Proszę opowiedzieć więcej na ten temat. Tak, to prawda. Hodowlą kotów syberyjskich zajmuje się już, w tym roku minęło 10 lat. Więc gdzieś te zachowania kocie obserwuję na bieżąco, codziennie. Od dorosłego kociaka po maleńkie. No i tak patrzę, kiedy one się rozwijają tak fajnie i wtedy najbardziej psocą, najbardziej są szkodne małe kociaki, tak od 8 tygodnia do 14 tygodni. To już są takie mało biegające pershingi i one naprawdę potrafią napsocić. Także nie karćmy kotów w momencie, kiedy one gdzieś tam te nasze mebelki zaczynają drapać, bo to są drapaki tak naprawdę, bo one zwracają na siebie uwagę. One chcą niekoniecznie nabroić, tylko żebyśmy my zwrócili na nie swoją uwagę. Chodź do mnie, przytul się, wtedy ten kot zamiast drapać nasze mebelki przyjdzie na kolana, będzie nas ugniatał, będzie nam się patrzył w oczy, będzie nam ocierał, będzie pięknie mruczał. Także ja bym tutaj w tę stronę bardziej poszła. Koty są cwane. Koty są cwane, ale też potrafią zdobyć nasze serca, zwłaszcza w momencie, kiedy właśnie kładą się i zaczynają no, właściwie przypominać taki mały silniczek. Traktorek. Traktorek, który właśnie, co to oznacza? To oznacza jakieś takie uczucie? W momencie, kiedy kot, jeżeli mruczy, to tak naprawdę to jest kilka aspektów. Kiedy jest mu wyjątkowo dobrze, czyli przyjdzie nas ugniata, mruczy, łasi się, ale tak naprawdę jeszcze jest kilka aspektów. Jak kot jest w bardzo dużym stresie, to też wtedy mruczy, bo jakby powoduje te jego wibracje, powodują jego własne uspokojenie. I to, co my obserwujemy, na przykład to, co ja zaobserwowałam podczas prowadzenia hodowli, to kotki mruczą w momencie, kiedy zaczynają rodzić kocięta. To wtedy im łagodzi bardzo mocno ten ból porodowy. Mhm. Także tych aspektów troszeczkę jest. No, mówi się też, że jak człowiek jest chory i jest jakieś takie miejsce słabsze, to również kot ogrzewa to miejsce. Tak, koty wyczuwają. Tak przynajmniej mówią badania, te nasze gdzieś tam chore miejsca, ale to bym raczej powiedziała, że to, że one są, że one przychodzą, że one wyczuwają nasze emocje i widzą, że jak jesteśmy smutni, to mocniej się do nas przytulają, potrafią nas lizać po rękach, potrafią przyjść nas obudzić, polizać po nosku. Mówię, ej, Pancia, wstawaj, a może byśmy przyszli już jakieś jedzonko, może jakieś mięsko byś dała? Tak. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy dziecko mówi, tato chce mieć kota? Czy to jest dobry pierwszy zwierzak? Ja uważam, że idealny. Naprawdę. Jeżeli znajdziemy takiego kociaka, a tak naprawdę hodowcy wiedzą, które koty nadają się dla dzieciaków, one muszą być troszeczkę łagodniejsze, spokojniejsze. Felinoterapia jest tak naprawdę mocno terapeutyczna i dla dzieci, i dla osób dorosłych. Ja mam takie koleżanki i w Polsce, i za granicą, które na przykład ze swoimi kotami jeżdżą na przykład do domu opieki społecznej. Tam te osoby, które są mocno chore, w momencie, kiedy mają kontakt z tymi kociakami, one się bardzo mocno wyciszają. Mhm. Zresztą sama osobiście miałam takie dziecko, które do mnie przychodziło długo na taką terapię kocią i w końcu jak się otworzyło, bo nie chciało mówić, a jak zaczęło, to poszło. Także działają fajnie. I tym bardziej należy pani ufać, no bo tak, z jednej strony ogromne doświadczenie jako hodowca, ale też z drugiej strony pani również opiekuje się ludźmi. Tak. Zawodowo też troszeczkę opiekuję się ludźmi, dbam na co dzień o bezpieczeństwo ich w zakładzie pracy, a dodatkowo jeszcze gdzieś po trochu w szpitalu. To jaka rasa? Jaką rasę by pani rekomendowała właśnie dla dziecka jako ten pierwszy zwierzak? Czego poszukać? Jakiego kotka? Powiem szczerze, nie chciałabym powiedzieć, że syberyjskiego, bo takie koty akurat hoduję, ale tak rzeczywiście to jest bardzo fajna rasa. Natomiast tak naprawdę każdy kot, który ma fajne usposobienie, będzie dobrym dla dziecka. Czy to będzie ragdoll, czy to będzie mejkun, czy to będzie brytyjczyk. Nie ma tak, że to zależy osobniczo od danego kota. Koty potrafią powiedzieć przepraszam, używają swojej inteligencji. Oczywiście prosimy o Państwa telefony, 2 2 7 3. Na pewno mają Państwo mnóstwo doświadczeń i historii. A pani Monika Jabłonowska była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.